สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบันครับเรามาอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายของชีวิตพระเยซูแล้วครับพี่น้องพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้จะรวบรวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการที่พระเยซูได้เสด็จเข้ามาในโลกนี้เพราะเหตุที่ว่าพระองค์นั้นทรงเป็นพระเจ้าและพระองค์นั้นทรงเป็นผู้ที่พระบิดาได้ส่งลงมาในโลกนี้เพื่อให้ทุกคนที่วางใจในพระองค์นั้นจะไม่พินาศและมีชีวิตนิรันดร์พี่น้องครับคำว่าพินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์นั้นเป็นคำที่ห่างกันมากนะครับแต่อยู่ในข้อเดียวกันอยู่ใกล้กันเพราะอะไรครับคำว่าพินาศนั่นหมายถึงความตายนิรันดร์ฝ่ายวิญญาณแต่คำว่าชีวิตนิรันดร์นั้นก็คือการที่มีชีวิตอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปนิรันดร์เหมือนกันในหลายๆตำราเริ่มต้นนับ Holy Week หรือสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่วันอาทิตย์ทางตาลหรือเรียกว่าวันปาล์มซันเดย์บางตำราก็เริ่มนับตั้งแต่วันจันทร์นะครับพี่น้องครับผมจะทบทวนเพราะว่าวันนี้เป็นวันจันทร์ทบทวนเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันปาล์มซันเดย์หรือเป็นวันอาทิตย์ทางตาลเป็นการฉลองที่พระเยซูเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้ชนะในช่วงสัปดาห์สุดท้ายสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่พระเยซูจะถูกตรึงบนไม้กางเขนพี่น้องครับในช่วงปลายเดือนมีนาคมพระเยซูและเหล่าสาวกกำลังมุ่งหน้าไปสู่เยรูซาเล็มเพื่อฉลองปัสกาครับปัสกานั้นก็จะอยู่ในช่วงวันพฤหัสและไม่มีเทศกาลใดของยิวนั้นสำคัญเท่ากับการฉลองปัสกาสำนึกถึงเวลาที่อิสราเอลเป็นทาสอยู่ที่อียิปต์และพระเจ้าได้ให้อิสราเอลภายใต้การนำของโมเสสนั้นอพยพออกจากอียิปต์หลังจากที่ต้องอยู่ในอียิปต์นั้นมากว่า400ปีการที่พระเยซูทรงลาก็มีความหมายของการที่พระเยซูจะเสด็จมาเพื่อที่จะเป็นกษัตริย์นะครับแต่เป็นกษัตริย์ที่อยู่ในความสันติเป็นกษัตริย์ที่สันติภาพและลานั้นก็เป็นพาหนะของผู้ที่เป็นผู้พิพากษานะครับผู้พิพากษาไม่ใช่นักรบไม่ใช่การทำสงครามในขณะเดียวกันครับฝูงชนที่โห่ร้องโฮสนาโฮสนามีความหมายว่าโปรดทรงช่วยให้รอดณบัดนี้แปลว่า save us นะครับ please save usPlease เพราะฉะนั้นนี่คือความหมายของโฮสนาแต่ว่าบุคคลที่ร้องว่าโฮสนาโฮสนามีอีกไม่กี่วันพวกเขาจะเปลี่ยนเสียงร้องโฮสนากลายเป็นตรึงพระเยซูเสียที่กางเขนตรึงกางเขนเสียพี่น้องครับคืนวันอาทิตย์มาร์โกบันทึกว่าพระเยซูเหล่าสาวกออกจากพระวิหารไปยังหมู่บ้านเบธานีซึ่งเป็นบ้านของลาซารัสมารีและมาธาหลังจากวันแห่งชัยชนะก็คือวันที่ลาซารัสฟื้นหรือเป็นขึ้นจากความตายนั้นชาวหมู่บ้านเบธานีนั้นก็ต้อนรับพระเยซูอย่างเอิกเกริกทั้งเมืองคนทั้งเมืองรู้นะครับว่าพระเยซูเป็น The Son of God ก็คือเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่พระเจ้าส่งมาและวันต่อมาครับเป็นวันจันทร์เพียงครับพระเจ้าของพระเจ้าในวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์พระเยซูกับเหล่าสาวกทั้ง12คนออกจากหมู่บ้านเบธานีกลับมาที่เยรูซาเล็มและเข้ามาในบริเวณพระวิหารเราจะรู้ว่าในสัปดาห์สุดท้ายหรือสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นี้จุดมุ่งเน้นหรือโฟกัสการทำภารกิจของพระเยซูนั่นคือการสั่งสอนการเตือนสติในขณะเดียวกันก็พระองค์ก็พูดอย่างรุนแรงตำหนิพวกฟาริสีและจากคำสอนนี้เองทำให้เรารู้ว่าอีกไม่นานพระเยซูก็ได้พยากรณ์ว่าอีกไม่นานนั้นกรุงเยรูซาเล็มนั้นจะตกอยู่ในเงื้อมมือของศัตรูและถูกทำลายลงในที่สุดเพราะว่าพระเยซูได้กล่าวว่าไม่มีหินสักก้อนเดียวนะครับที่ไม่ถูกยกออกก็คือไม่ถูกทำลายนั่นเองเรามาดูกันนะครับว่าวันจันทร์นี้พระเยซูทำอะไรบ้าง ลูกามัทธิวมาระโกนั้นก็บันทึกว่าพระเยซูทอดพระเนตรเห็นคนที่มาค้าขายในพระวิหารพระเยซูก็คว่ำโต๊ะขับไล่พวกเขาออกจากพระวิหารซึ่งผมได้แบ่งปันให้กับพี่น้องไปแล้วในพระธรรมยอห์นบทที่2ข้อ13บันทึกว่าพระเยซูทรงเริ่มปฏิบัติพระราชกิจทรงตัดสั่งไม่ให้ใช้พระวิหารเป็นที่สำหรับซื้อขายหรือรับแลกเปลี่ยนเงินตาตรงนั้นนะครับก็เป็นชำระพระวิหารครั้งแรกเกือบ3ปีต่อมาพระองค์ก็กลับมาพบพ่อค้ากลับมาอยู่ในพระวิหารขายสัตว์ที่เป็นเครื่องบูชารับแลกเงินเหมือนกันกระทึกคึกโคมเดินลัดพระวิหารคืออาศัยพระวิหารเป็นที่ทำมาหากินนะครับเห็นได้ชัดเลยครับว่าคนที่รับผิดชอบก็คือพวกปุโรหิตนั่นแหละครับคายาฟาสมหาปุโรหิตนั้นเป็นผู้ที่อนุญาตให้มีการซื้อขายและรับแลกเงินในพระวิหารพระเยซูโกรธมากการกระทำของพระองค์นั้นไปขัดนะครับไปขัดผลประโยชน์ของพวกปุโรหิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งคายาฟาสซึ่งเป็นมหาปุโรหิตทำให้พวกเขาไม่พอใจอย่างมากพี่น้องครับการขัดผลประโยชน์นะครับการที่ผลประโยชน์ไม่ลงตัวทำให้เพื่อนทำให้ญาติทำให้พี่น้องทะเลาะกันได้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าในประวัติศาสตร์และในประสบการณ์ของพวกเราเราก็เห็นชัดเจนมากมายมาระโกบันทึกว่าพวกมหาปุโรหิตและธรรมาจารย์หาช่องทางประหารพระองค์เสียเพราะเขากลัวพระองค์และเขาก็กลัวว่าผู้คนนั้นจะลุกฮือขึ้นมาเพื่อที่จะกำจัดพวกเขาแทนลูกาบันทึกว่าพวกหัวหน้าในพระวิหารต้องการกำจัดพระองค์เนื่องจากประชาชนชอบฟังพระองค์ผู้นำศาสนาล้วนต่างอิจฉาพระเยซูเพราะพระองค์ได้รับความนิยมชมชอบมากมัทธิวบันทึกว่าผู้นำศาสนาอิจฉาครับที่แม้แต่เด็กๆในพระวิหารก็รวมตัวกันร้องเพลงสรรเสริญพระเยซูในมัทธิวบทที่21พูดกันว่าท่านไม่ได้ยินคำที่เขาร้องหรือเพียงครับเรื่องต่างเหล่านี้เป็นเรื่องทบทวนนะครับผมได้แบ่งปันกับพี่น้องไปแล้วแต่บทเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องของความอิจฉาริษยาครับเป็นเหตุที่ทำให้คนเราเนี่ยทำผิดบาปทำชั่วถึงขนาดฆ่าคนอื่นได้โดยเพราะอย่างยิ่งเขาอิจฉาพระเยซูเขาคิดร้ายต่อพระเยซูในที่สุดพระเยซูต้องรับความทุกข์ทรมานบนไม้กางเขนแต่ความซับซ้อนของพระคุณและแผนการของพระเจ้าอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องไม่มีใครรู้มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้มารซาตานก็ไม่รู้มารซาตานก็คิดว่าถ้ามันจะเอาชีวิตพระเยซูไปได้อย่างรวดเร็วที่สุดแสดงว่ามันได้รับชัยชนะแสดงว่ามันได้รับชัยชนะพี่น้องครับนี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องระวังและเราจะต้องสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับแผนการลึกลับซับซ้อนของพระองค์นั้นทำให้ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเรามารซาตานมันก็ไม่สามารถที่จะทำลายชีวิตของเราได้ถ้าพระเจ้าไม่อนุญาตในการเดียวกันมารซาตานก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรหรือทำการล่อลวงได้ถ้าพระเจ้าไม่อนุญาตพี่น้องครับอยากจะเป็นกำลังใจว่าหากพระเจ้าอนุญาตทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนแล้วแต่เกิดผลดีแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วเราเองนั้นจะเป็นคนที่เสียหายพี่น้องครับยอห์นบันทึกว่าในวันนั้นขณะที่พระเยซูยังอยู่ในพระวิหารมีชาวต่างชาติบางคนซึ่งมาร่วมพิธีปัสกาที่เยรูซาเล็มมาหาฟิลิปสาวกองค์หนึ่งของสาวกคนหนึ่งของพระเยซูแล้วก็ถามว่าท่านเจ้าข้าพวกข้าพเจ้าใครอยากจะเห็นพระเยซูพระเยซูก็สอนเขาทั้งหลายอย่างถี่ถ้วนดังในพระธรรมยอห์นบทที่12ข้อ20ถึงข้อที่50พี่น้องครับเหตุการณ์น่าสนใจเกิดขึ้น2อย่างในวันจันทร์ครับพระเยซูสอนพวกเขามากมายและประชาชนก็จับกลุ่มฟังพระเยซูตรัสถึงเรื่องชีวิตนิรันดร์ขณะที่พระองค์กำลังอธิบายว่าพระองค์มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้ามีเสียงหนึ่งจากสวรรค์ครับกล่าวว่าเราได้ให้รับเกียรติแล้วและเราจะให้รับเกียรติอีกผู้คนที่นั้นได้ยินเสียงนั้นครับและนึกว่าเป็นเสียงฟ้าร้องพี่น้องครับเห็นไหมครับว่าเวลาที่พระเจ้าตรัสนะครับคนอื่นเนี่ย ที่ไม่ได้อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าก็จะได้ยินเสียงเป็นอย่างอื่นครับก็คือเป็นเสียงฟ้าร้องแต่คนที่พระเจ้าต้องการให้ได้ยินนี่เป็นเรื่องเหนือธรรมชาตินะครับเขาจะได้ยินเสียงนั้นแต่คนที่ไม่เชื่อเขาได้ยินเหมือนกันครับแต่ไม่เข้าใจและกลายเป็นเสียงอื่นเสียเราไม่สามารถจินตนาการได้นะครับว่าการที่ได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้านั้นเป็นยังไงแต่เรารู้ครับว่าพระเจ้าเมื่อพระเจ้าตรัสบางคนก็ได้ยินบางคนก็ไม่ได้ยินพระเยซูตรัสถึงการที่พระองค์จะทรงถูกตรึงที่กางเขนนะครับสาวกก็ไม่รู้พวกฟาริสียิ่งไม่รู้ใหญ่เลยครับประชาชนก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครในที่นั้นเข้าใจถึงความสำคัญแห่งพระดำรัสของพระองค์พระเยซูตรัสครับในพระธรรมยอห์นบทที่12ข้อ32เมื่อเราถูกยกขึ้นจากแผ่นดินโลกแล้วเราจะชักนำคนเป็นนั้นมากให้มาหาเราพระองค์ตรัสเช่นนั้นเพื่อสำแดงว่าพระองค์จะสิ้นพระชนอย่างไรตรงนี้บอกว่าการถูกยกขึ้นจากแผ่นดินโลกแล้วหมายความว่าการถูกตรึงพระเยซูครับมาระโกบันทึกว่าเมื่อตกเย็นพระเยซูกับสาวกก็ออกจากเยรูซาเล็มไปหาที่พักแรมบางครั้งคนกลุ่มนี้จะไปพักกับครอบครัวของลาซารัสที่บ้านเบธานีบางครั้งก็ออกไปพักณที่กลางแจ้งบนภูเขามะกอกเทศนี่คือวันจันทร์สุดท้ายของพระเยซูก่อนพระเยซูสิ้นพระชนขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะต้องขจัดเอาความอิจฉาออกจากชีวิตของเราโดยการรับการชำระการสารภาพบาปและการกลับใจการชำระนั้นมาจากพระโลหิตของพระเยซูการสารภาพการกลับใจนำไปถึงการให้อภัยที่เกิดจากพระเยซูเช่นเดียวกันในขณะที่ความอิจฉานั้นถูกหยิบยกออกไปพี่น้องครับสิ่งที่เราควรจะต้องเติมเต็มชีวิตของเราก็คือการรู้จักพระเยซูเหมือนกับชาวต่างชาติที่เดินเข้ามาหาสาวกของพระเยซูแล้วบอกกับสาวกว่าบอกกับฟิลิปว่าข้าพเจ้าใคร่จะเห็นพระเยซูอยากจะได้ยินอยากจะได้ฟังคำสอนของพระองค์พี่น้องครับคนต่างชาติเป็นคนที่น่าสงสารมากนะครับเพราะว่าเขาอยู่ไกลจากพระคุณของพระเจ้าแต่แท้จริงแล้วเขาไม่ได้ไกลเลยครับเพราะว่าพระคุณของพระเจ้านั้นขยายออกไปถึงคนต่างชาติแล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราทั้งหลายเช่นเดียวกันเพราะเนื่องจากเราเองก็เป็นคนต่างชาติขอพระเจ้าอวยพรอาเมน